yaşta kızlar geliyor, eli amber şişeli. Karşıda kızlar geliyor, eli amber şişeli. Sürüm sürüm sürüksün sürmeli kızlar. Göğsü de çapraz düğmeli kızlar. Sürüm sürüm sürüksün sürmeli kızlar. Göğsü de ana baba var emme yar kokusu başlı. Sürüm sürüm sürüksün sürmeli kızlar. Göğsü de çapraz büyümeli kızlar. Sürüm sürüm sürüksün sürmeli kızlar. Göğsü de